kam wara tollu nga génne ko. Bañ demee nag ba yàlla dogal par takkaay boobu toj def ay morso ba nga mën a tàqalee la ci wëru sa xaalis ak la ko ci doonu nekk yow tollale ya nga daweesu yépp ab yeesoon na, maanaam la nga daa tolloole ba di ci génne asaga li ko ëpp waaw. Jamono yim tàqale ko ba nga mën koo peese da nga koo peese mu ëpp la nga jàpp ne moom la ba daa ko ci génne at mu ne loolu kon danga jéem a fay asaka loolee. Kon la mu koppi da nga ko danga ko génne asaka ndax kon dangaa tollale woon te juum ca tollale ba. Kon war na ne yow sab tollale moo juutoo. Kon léegi sa ñoomtu lu wér li jéem koo defar wal xam fu bele te xëyri fii mi ngi mel ne lu muy bele. Nee na fekkee mudir nga ba at mi deexee pepp say boo xaymuwaale ko pepp moo xam ne moom mutul nisaab mbaa waxtu woo du waxtu asakaalam. Boo dee jaay ci bitik pepp ak ceeb mi nga yor te asaka yow ca say boo boole ko ci da ngay xaymuwaale mu xam seen njëg nu mu toll nga génne seen asaka ci njëg. Wala mur tajaxu lañu delloo si it mu ñu fal la siñ tukkee ci kuñu sisir moom it ka xëyri yi mu ngi mel dul moom. Maanaam buñ la delloo lee buñ la delloo si lee marchandise moo xam ne nga ko jaayee nit te fayu la dañ koy sisir nag ñu far la delloo sa marchandise. Yow yaa jël sa marchandise ngir far ko ne da nga fayu moom te jarut naa ko jël. Su boobaa booy xaymuwaale asaka sooy xayma say marchandise xaymuwaale ci moom ngay dellu si waaw moom ngay dellu si ci say loxo ci kaw sisir kuñu sisir kooko ñu war say loxo yemale ko marchandise ca des xayma ko moom itam wàllu asakaam génn. Wal mukaata ak jaam bu ñu jotanteel yax ji su mbirum dafa lott nee na su fekkoon ne yaa ngi seet marchandise mi nga war a génne asaka yaa ngi koy régle na nga ci réglewaale jaam boo xam ne léegi daa bokkoon ci marchandise bi nga wëlbatiku woon di jotanteeg moom bu dem ba yàgg mu tële jotoo gi mooy da ngaa wëlbatiku woon ne ko jox ma nangam te gore mu lay jox ba yàgg nag mënta wéeti kooku lay delluwaat di sab jaam mooy ku tële kooku nag na nga ko boolewaale ci marchandise na mu doon woon ci marchandise ni bu njëkk kooku jotoo gi tag moom ba léegi boole ko ci xaymawaale ko ndax wàllu asakaam génn. Woon taqala toxu na al mudaaru lañu wëndeel lim ihtikaari jëm ci ihtikaar nee na boo yoroon marchandise di ko jaay prix normal ba yàgg boo ci yéenee bàyyi ko xaare ko comme jafe rek mu daal di bàyyi ko ci idaara daal ñëw ci ihtikaar teg ci baat ba ne bin niyeeti ci yéene waaw bin niyeeti jëre moo ko daaneel dama nga wax ne wan taqala toxu na al mudaaru lañu wëndeel lim ihtikaari jëm ci ihtikaar bin niyeeti ci yéene kese. Nee na boo yoroon marchandise di ko jaayee ni waa réew mi jaayee li ci prix normal rek gannaaw ba boo amee si yéene ci sa xol far ko bàyyi bañ koo jaay léegi te xaaree ko mu marchandise ma neex rek kon léegi dal nay génne ci idaara dal dugg ci ihtikaar mooy léegi da nga koy asakaal asakaalum kuy def ihtikaar mooy bal la ci asakaawara mu jar jàll bañ tegte lu mel ne weer ñëpp seen at jàll na buñ tegte lu mat weer nga door a bañ a fiisu ci ñoom ñaar lu mat ni saab ne kese yi daal na ko yóbbu ci loolu ci yéene kese mën naa toxale ci idaara yóbbu ci ihtikaar waxumaa ñoom ñaar ñëpp mën a ñoo toxu lil xiniyati jëm ci ak koom luloo jëm ci ak fag jëm ci faja soxla bi niyati ci yéene kese nee na tey bu wutoon marchandise parce que yéene jaay prix normal mbaa nga wutoon marchandise di ko xaare marché bu neex duñ ci mën doon gannaaw ba boo dogoo ci far ko bàyyi jëriñoo ko rek dal na génn ci dal na génn ci boobaate kon nekkatuñ marchandise yi xam far kon léegi marchandise faja soxla rek la ci yéene kese ja lal xag su waaye ne waxuñu safaan ba maanaam nee na loo xam ne moom da nga ko doon def ihtikaar mooy da nga koo marchandise bi moo doon xaare marché bu neex yéene koo jaay fi saasay saasa rek ci loo am du ko tax du ko daal yóbbu ci boobaate waaw bala moo dugg ci atteeg idaara rek nga yóbbu ko ba ca marché ba di wane ne ku kaay jënd nga xam ne léegi moom wér-wér moom dugg nga ci lu la ci fay léegi nga jaay ko waaw su boobaa lay waaye yéene kese ñu képp moom mënu koo daal toxali ci ihtikaar yóbbu ko ci idaara. Yéene kese moom mën naa toxal idaara yóbbu ci ihtikaar waaye mënta toxal ihtikaar moom fi saa su yóbbu ko ci idaara waaw ba tey xiniyat noonu la manam lo xam nang ko wuto ngir fajjaka soxla jarigno rek dana bo bo amé yene jaay ko waye defu goko yene rek nga ci am yene je kesse dal di ko yobbu ci mak li annaha sababu rahmah manam yene kesse dal nek so tafal ko ni asli wala tam ko ni xana manam man na delo dara ci tusan ci safa waye mën ko gene ci tusan yobbu ci bangas walaw kana ak donte nekkon awalan ci ngel ben lit tijarati di ñeel yaxantu ñena bu fekkone marchandise mo ci ciosan mom la nga ci naron bu ngui jënd moy jaayat am ci bénéfice waye sam xel dala ci faabi won ba nga dogg won ci far côté jariño bu ngi ko fasé amé yéni téy ko jariño rek dal na ñew ci wopati xam nga ganna bonu ñene bool bu tut waan ci saaf ñu ñu wacc nak far ko jaayat li fay dugg go ci ñaay du ko taxay ci ñaay lam ci saana won ci jëmmu na jaayat ci tax mu dal delu wat ci lool faaw rek ñu taxaw tan ci jaay gi mbaa nga yegliko doon dugg ci wo wat wa in ijtamaha nam dajana idaratun idara wa ihtikarun ak ihtikar wa tasawaya te ñu yamonte ñoom ñaar aw ihtukira wala dakar chef ihtikar bala dakar ci lay firi aw ihtukira wala dakar chef al aksar lopp fukulun kon kenn ku ne hala hukmihi nek na ci atem ba manam fekkene yari marchandise yi nga amé mais dang koy jaay ca jëg xew rek marchandise male mom nga diko xaré jëg neex lol kon fekkene yari marchandise ñoo yamo wala yamo wuñ waye la ngay xaré marché bu neex mo upp doole su boba kon kenn ku nek day nek ci atté bopum li ngay jaay ci jëg xew rek nonu xaari woko dara kon mom waxtu asakalam joté nga dal koy asakal xeyma la ci jar ak la ci jëru lepp asakal ko ni ñu waxon ci idara la nga xamni mom ngay nek marché bu neex lool mom lañ ci waxan rek li fek jërut ba nga ngum jëg mu wuur sa xaaliss asakal du jawar té bu yéxé jar ba ami at du té asaka mom ben dong ko ci génné wa illa ndem de niul non ñu wax legi xam nga moy ñi yamo ba la nga def itikar muy dakkar ci upp wa illa ndem yamo baagal nak la nga def idara upp wa illa ndem dit fal jami'u kon bole marchandise ma il idara ti ñel na idara fekkene da legi yamo wuñ te la nga def idara mo upp dañu far jox atté idara lepp rek moy kon yow say sama déré rek nga wara xayma bole marchandise yep asukal len do amati lo ci jëmele bu jar ak wala tuqawmu dihul khayma al awani dabiya manam dab yi nga xamni mom ngay jëfëndiko ci boy jaay nak ñu bu di ay tesser yi nga xamni mom ngay daaj ci bitiw wi wala sax bu amé ay fasuli sufali marchandise ba ngay auto sax auto yo xamni ci marchandise ñew yépp du asaga du ci wax manam xoti bitik beek defukaay diiw geek xet yoyu bu di amé ay auto ko indi yépp yo do ko xeyma walé yéne japp ni jumtu kay la rek yo xamni mo ngay nek basket yi ngay pêché yépp kenn du ko xeyma walé mo ni wala tuqawm al awani wa fi taqwim al kafir nek na ci xeyma ak yéfer li hawlin ñal amat min islamih tambulé ci bisub tubum aw istiqbalih wala jubalem bi samani ci ñeug qawlani ñaari wax manam ko xamni dara jaay di ab yeufur di jaay rek jaay mi xew ci rew mi moy jeug gi xew ci la da jaay ab commerçant la di jaay rek prix normal ni wa rew mi def ba yag mool buti bu tup ab yeufur la won kon mom am atam kay la koy tambale daté ndax bis bu mu tuwé rek lañu tambalé atam budil ci waté mu yamu ñepp wara xeyma marchandiseam ak lam jar li lepp asakal ko wala day jaay ba jaral lu mat nisab bobé mu jarale nisab mu do ci tambalé nak jëmele atma wax mom ñaari wax waye da melni nek xana wax bu ñëk bi moy tambalé ci bis bu mu tuggé dal xawni bëdel ci rek mu def na jaay ko yépp lolu melni ni mo gëna jappalé neena koku wax nak moy budé mudir da bu nekkon muhtakir mom yefal bu fekkon do def itikar ba tuup fekkon ni legi do def itikar mom ba tuup defutul idara koku ma sene ci ne mom legi day jëwale mat waye du tam ay mom wala wax fena wa amal muhtakir idha aslama fa yastaqbilu hawlan bi samani min yawmi qabdihi ittifaqan wal qiradu qiradu al hadir ji ajitew yuzakkihi danako asakal rabbuhu barom in adara dem wondel nañ ñoom ñaar yena so jele sa alal urus ba khalis jox nit mu ci liggey ngir bu ngeen regle mu am ci benefice bu nga jël la ca dess ak sa capital yena koku yey tam sama peu tam sal ji nga yor ngi di jël liggey ne ko dañuy set bu fekke sa waji bam demé di liggé idara lay def yow itam idara ngay def la ngol sa loxo nga ci liggé nga ci komo sa ta idara ngay def momit bam demé sa ala junior idara la ci def mu ne kon bu fekke ne mom mi lay liggéel nonu mi ngi ci rew mi nga xam da nga mëna xam sa ala jëfum tollu mu ne kon yow légui sa yow at mi déxé te xam nga sa capital bu mu yor nam tollu ak la ci wara top ci benefice wat mi dexe yow dal ci genné asaka do hu genné ci lam yor nak waye ci poche ngoy genné lay set sal dem yor la ci sa capital ak bu indi ci do benefice nga ci wara am dem yang koy mëna xam nga asa dal ko fi sa sax ndegam mu ngi da ngay def idara mu def idara awil hajul wal aj liggey ji def idara su fekke mon nga jox sa xaliss mu di liggey idara lay def yow donte ihtikar ngay def du té mom ndegam xam nga né mi ngi ci dëkk bi ba sori wu té man nga xam sa ala jëm yor num toll ak ce bénéfice ba nga ci top num toll rek yow sa yu at mi déxé gënë la sakay loola té bayiko mu jall ci liggéey do ko gënë ci lam yor nak motax mu doli ci min khayrihi ci lutlu mom batu min khayrihi moy yusakkihi min khayrihi manam asaka ji do ko gënë ci lam yor ndax kon ngay wañ capital la tay dang koy genné ci sopor ci lénen nga koy genné nga nek waaw bu fi nekul bo mëna xam nak lam yor num déwé muy wa sabara muñ na in khaba dem faduna su fekké né mom da fay nekut mën la xam sa capital ak bénéfice bi ci top num tollu ngay bayyi rek gën ñubisi bu ñubisi ngeen rek la ñu sét ñi ni wara genné asaka koku nak fa yu zakki dana asakal li sanatil fasli ñel atum tewga atum ñewga rek la bëgg wax don dit ñew na taggu wu len do ngeen jall kontini baam parce que defiti xal way jumlu ci mom maxna dana asakal ñel atum regle ga ma la nga xamne fiha mo nek ci mom wa saqata tarat ma la nga xamne saada eppon na qabla ha ci ñeekam neena at mu ñewé dañuy xet nam toll rek ngir ñi asaka mu toll non gene ko at moma yeko jitt yu tam bu rekke ne yeko jitt yep ko opponit dang ko xam nga ne yow jotto ci ko diko jarignou melni legui dem na baam ñetti at dooro ñew at mu ñëk ma doonon témir lu fukk atum ñaarel doon ñaar témir atum ñettel ñu ñëwé doon témir xam nga kon at ñu ñëw mo ci gëna ñew témir dong la kon da ngay gënni at mi nga tollu mi at mi ñëwé ngay gënni asakam lu tollok témir manam la wara génni ci témir dina ci asak nga gënël at mi mu ñëwé yaaré dé ko jitu nak xam nga né mé ñaar témir la won mé témir fukk waye xam nga lu mu ëpp mi jëriñu woko lu mu la jëriñ yow ndax mom néna la at mu ñëk ma démé témir fukk la won mu jëto pat ñaar témir la waye bi mu ñëwé ci at mi témir rek la andi kon yow da ngay day melni ko ñett at yépp ar mu nak témir la ci toll won rek ci gattal ko déxé nga génné asakay témir dina ñetti yoon at mi ak at momi at momi ndax ñu ñoo mo opp itam ñu jëriñu woko aussi wu salaw wa in naqasa dem mankina nak fali kulin kon ñel at mu ne ma la nga xamni fi ha mo nek ci mom su fekke ne at mi nga xamni mom ci la ñewi dal buñ ko sétlo mo opp mbolem yeko jitu mom la misale ci sara bi ka kawni yi fil ula 100 wa fi thaniyati 150 wa fi thalithati 200 xam nga ne kon at mi tamit ñëwé ci war ci régler ci la doon ñaar témir diar yu ko jitu mel lu ko ci mu ne kon légui at mu nek da ngay génné asakam rek atu ñettel da ngay japp ni al ñaar témir la won nga génné asakay ji wara génné ci ñaar témir di ñaar su ko def ñu ñu saabi mbay so wa bu ne mbay ma manam bu ne meñ ni mom manam xam nga da nga jëne ar mu ñëk mu nan la témir la won ba tay nga génné asakay témir kon lool non la kon yaari masala ngok masala mu ñëk mi at nim ñëwé ngeen déglé da yees yépp yépp ko tané han biñu tollu légui at nim ñëwé da ëpp yépp mo tané yépp waxan la té bi mu dess nak wa asyada bu ëppé yenn yi wa an qasati gëna wañi ko yenn yi ci dess qubi yakun atef bi naqsi ci manki ga halama ci la nga xamni qablu ho nek nit ñëkam at nim ñëwé bu féké ëpp na yenn yépp ko da lay wax ni la at nim ñëwé mom nam toll nga koy gënël ya ci dess nak ñu sét at mo ci xamni légui mom yees na lu ko jitu won mom ñu far la ko jéggal lam ko toppé won te jotto ko du aaji wo gënné lolu moy lu melni kama isa kana fi sanati hudori 400 ko du ko saraawut nga ko jël fi bo noppé dañ ko bindi fi ci khalima rek kama isa kana fi sanati hudori 400 wa fi lati qablaha 200 wa fi lati qablaha 500 at ni ngi réglé ñent témir la at mako jitu won ñaar témir la at ma ñëk jëk nak juroomi témir la won xol juroomi témir ni mu bare way xam nga gan juroomi témir ba ci top mom ñaar témir dong la légui nak bo bu nek ñaar témir te nga xamne kon mom bu neew la day far yobali bo be ko jitu won te juroomi témir da xam nga bobé lamuy bari bari juroomi wu jëriñu woko waaw ni mo wax ni moy at ni ñewé ñent témir la at mu ci digg bi muy mom ñaaral ni ñaar témir la at ma ñëk ni ñëk juroom la xam nga kon at ni ñewé kon mopp yenn yi yes mel ni waaw légui nak at mi nga xamni mo manki muy atum ñaaral mom du ñaar témir dañ koy far day war yobale mako jitu won nga xamne man nga ne bu ma xasse asukal at mi ñewé ñent témir dinaar yi mu génné asukam damay topaat yaari at yo xamni mel mu ci nek damay génné asukay ñaar téré damay génné asuka mu ñaar témir rek waaw xamni at mi ci digg bi ñaar témir daal mom ngay def itam mu ñëk ma doon juroomi témir ndax lañuy bari bari jottu ci ba diko jariñu mu may wax na qubiya bin naqsi ala ma qablahu ikum salaam kon nak non la sa yo xamni at mi ñëwé ëpp na yenn yi yees na yenn ya sétal rek mepp mo xamni at mi yees la daal bu ko jitu won te ëpp ko du tax ëpp ga feñ ci sa rew na yamalé ko mo mu nga xamni moko top te yees ko rek mo mi yees nu asakam tollu rek yamalé ko ka ko jitu won te ëpp ko asaka ene mo mu doon ñaar témer te mako jitu won juroomi témer téwul da nga genn ñom ñaar yépp rek ñu yamo ko yo genn nga genn ko asaka yi ñaar témer doom at li waxal leg ni moy in adara wa in ihtakara ndem dañu def li ihtikar nak ñom ñaan ñep awil hamil wala aj liggey ji diko def faka deyni kon ñu ñu ci bor manam bu fekke ne mo nga jox sa alal mu ci liggey ak yow itam li nga solo di ci liggey yi ñep di ngeen def ihtikar mu ne ko nday amé at ihtikar rek manam sa alal jëm yor lay wax bala ci asaka war mu jaay ko bam jar dëgg la koy xaaré marché bu neex da ko jaay bam jar bam andil nako sa yo jaay mas mu jar bam andil nako ngeen réglé dal lepp jar mu andil nako nga doora asakal ben yoon sa capital bang ko joxon ak sa wal ci bénéfice wi ndax li ñu def ihtisara tax donte amone ati ati deew du tay dang ko asakal ben yoon rek mom wala sax yow idara ngay def waye mom mi ligéel mom day def ihtikar muy awil hamil di lool moko ci yenni bu fekke mom itikar lay def da ngay bayyi rek bam jaay bam jaral bam ñew ba ngeen reglé ngeen reglé rek nga door guéné asaka ben yoon ci sa capital ak la nga am ci bénéfice wa وتهم نفيسكي القرادة كسكات الديم ولو فيزكى القراض كزكاة الدين في كونها بحض القبض لسنة لسنة ولو أقام بيد حامل سنين وهجلت قاوفنا زكاة ماشية القراض أسكي جرب قراض مطلقا نمان لدعم وهسبت تكالك ليفكو تيوان يفكو على ربه موار ورام يعني أبو فاكي مؤمن جوخ سألالنا da dem jënd ci marchandise far ak jur am ci jur ga mom bu ci asaka waré sayu joté rek mo mu gënné ko ci visa sa mom du xaar ñu réglé tay dim ko gënné ci sa capital lay gën kenn du ko gënné ci bénéfice bi buñu gënné asal yi rek mëna né yow la nga joxé won lolu jogné ci waaw bu joxé gatt dal ñu xeyma gatt du fukki jooni jappal ni yow capital ba nga joxé won légui manki na fukki jooni di na dél lolu ko mat kenn du ko fay ci bénéfice bi ما هو سبب خلاص به وهل حبيده نخ مورم أسكم أي جامع ميتم مورم أسكم مورم كورم مورم كورم أي جامع ممكن راضي كسالي كنا كنون لا أو تلقا ولا ديفك وتش شين كون يوم يجيب كان نفخت نكيد دنوا تأويلاني ناري دقيم تيمو دوانا آه دموع هم بفك يواجه للجيل تي خالص بي دجاجند أي جامع kon mo dal don jami khiraab xam nga jami bu ñagge ci murum koor ñu war leen genn murum koor mo ñu waxe da melni mu dawana da am ñaari tawil ci ndax dañ koy genné waral ko borom alal ji mu genn ci capitalam am dañ koy genn rek nonu du war kenn ci ñom ñaar xamné gal ñu ngi gal seen loss ñu ñaan ñep dal wala ñu ngi gal ci borom alal ji dong mu genn ci capital tamen da am tawilani waye wax ji gëna wol moy fofu amu tawilani hasa taqrir kalamihi wa huwa ghayru sahih li qawlihi fiha ngir ay waxam ci mu dawane zakatul fitri han habidil qirad hala rabbil mali halan wax ji leer la mu dawana dane murum korum jam ya bok ci alal qirad ja borom alal ji moko wara genn tam tew xamni mom lay genné waye kay liggé won dara war ko ja mom ci mom la wara genné taw tew mu tekkene wa amma nafaqatuhum famin malil qirad dundu jame nak mom ci alal qirad yep lay genn seen loss lay galu ñoom ñaan ñep kenn duko rek la walé ci capital bi ki joxé won qirad bi waye morum koor mom ci mom lay wax mom xam nga leer na motax mu ne wa hasa sarihun la yaqbalu ta'wila té mo da wax ni amna ñaari tawil ci ndax borom alal je gaddu borom ko borom jaam yoy bokku ci xelal ji wala ñu ñaan ñep ñokoy gaddu té lay mu wax mo lamu da wax mo wër na ni mom borom alal je koy gaddu xana rek kay motax mu ni wa hadha sarihun la yaqbalu ta'wila wa inma ta'wilani fi mashiyati al-qiradi al-hadirati hal tuzakka minha wa tuhsabu ala rabbiha aw min hindi rabbiha manam fi wuté kay moy bu fekkone ki lay liggéeyal ci alal ji alal khiraat ji mi ngi fi mu jënd ci ak jurna ta asaka jot yoy jamono kay tawili moy ñaari tawili moy ndax dañuy génné asaka jurga ci alal khiraat ja fi sa te konté ko ci sa capital wala lay wax né do fu génné kat ci jurga ndax kon day manki capital bi légui sa poche ngay génné yow mu alal ji wa fofu koy moom tawilani ndax bu fekkoon ne ki lay liggéeyal moom jënd na ci alal xiraat ji ak jur waaye daa fekk nekkul fi yow kon ni nga ko waxe woon léegi moom saa yi waxtu asagal jote rek dafay génne moom joxe ba noppi ñu compté ko ci sa capital waaye li mu wax nag mooy mi ngi teew fi yow nga xam ne ku la ko génne la woon nga mën koo génne ci sa poche te bàyyi lee bañ a wànk foofu nag moom ñaari tawil ci dañ lay wax nga génne ko ci sa poche am nañuy bàyyi rek mu génn noonu jëmmi alal xiraat bi foofu moom tawilani wa zukkiya asaka lefna ribhul hamili benefisu aji liggeeja wa in qalla ak donte yees na asaka li nga wees woon ci gannaaw mooy da nga doon wax borom alali xiraat ji ci boppu ak jëmi alali xiraat ja nañ ca génne asaka léegi nag ki liggéey ci alal ji war ci am dara nag loolee muy am muy war lan ci bénéfice ba kañ la ci asakay war moo lay tàmbalee wax tey mooy kon ki liggéey ci alal xiraat bi sarte yee tax asaka war ko mooy bi ci njëkk mooy in aqaama neem soxna bi yadihi ci loxoom xawlan at bi ci njëkk mooy bañ regle na fekk noor alal ji lu mat at bu fekkee dañoo tàmbali weer rek ñu daal di regle fi saasa yooyu jamono kon wàllam ci bénéfice bi asaka waru ca alal xiraat bi sax ci loxoom at wa kaana te ñu nekk ñoom ñaar xurray ni di yaari bor muslimay ni tey ñaari julit bila day ni ci lu bor li leen war sart ñaaral ba mooy ki moom alal ji ak ki liggéey ñoom ñaar ñëpp ñu di ay gor bu kenn ka doone jaam rek kon boobu sart xëtt na ñoom ñëpp ñu di julit bu kenn ka doone yéefar rek borom alal ja mbaa ka nga xam ne moo cay liggéey rek boobu sart ba tëyàgg xëtt tañ bañ a amee bor bu leen di wàcce asaka ñu amee bor bu leen di wàcce asaka rek ba tey kon boobu sartal di xëtt wa xissatu rabbihi te wàllu boroomam bi ribhihi ànd ak bénéfice am nisaabu nisaab la sart bi ci mujj mooy boobu mooy ku seet wàllu boroom alal ji ci alal xiraat ji ku ci seet wàllam ak la mu am ci bénéfice ba ku boole yooyu yaar mbot nisaab waaye bu fekkoon ne capitalam day fukki dinaar wàllam ca bénéfice ba di juróomi dinaar mu ne kon loolu boo boole yooyu yaar matul nisaab kon ka doon liggéey moom ci alal xiraat ja du war a génne asaka ndax moom ak wàllam daa topp rek wàllu borom xiraat ji te borom xiraat ji li mu am lépp bokk boolee muy wàllam ak bénéfice bi yépp matul nisaab wataxa borom saraa bi naa fa in naqasaa xanhu fa yastaqbilu alxaamilu bi maa xassahoo min alribhi walaw nisaaban yenn ndegam boo boolee li borom alal ji am moom du mat nisaab kon moom ma doon liggéey moom bu fekkoon ni wàllam daa mat nisaab it ci bénéfice ba daa mat nisaab it du tax asaka war ko kooy da koy jëwali mu ar rek wa fi kaw nihi nekk na ci ak nekkam nag moom xaamil bi sharikan di aji bokkaale aw ajiran wala di bàjji xilaafu ñaari wax yu siiw mu ne nag moom mi nga xam ne mooy liggéey ci alal xiraat ji dañoo wute ci ndax sharik la wala ajir la waaye boobu wute amul solo maanaam dañ ne rek boo seetloo ci wet day mel ne daa bokk ak waa ji alal ji boo seetloo ci wet mel ne ab ampluwaayam la maanaam kuy liggéeyal la wax ji wér na te ñëpp maasu ci mooy ajir la xam ne alal ji moomu ko daf ci liggéey rek war a ci am dara waaye nag day seet boo ko seetee ci wet muy nuru sharik loolu rek moo tax ñu waxee ko noonu waaye boobu xilaaf moom du jar bu jàpp paa bu jar am solo li tax ci wet ñu ne sharik la mooy li damaanihi xissatahoo min alribhi in talifa mooy wàllan ci bénéfice bi tey bu sànko woon moom moo koy gàddu ak wali hit qiman yaatiqu xalihi bi nafsi lmulki alladi ishtaraahu bi maali lqiraabi maanaam tey itam bu jëloon ci alal xiraab bi jënd ci ab jaam boo xam ne tey jii rakkam la mbaa magam mbaa sëtam nga xam ne ku war a warale ci wu mais dali bare fi saasa moom mu jënd ko ci alali bopp ñooñu loolu kon mel na ni kon daa da ca am awal ci ko ci kaw nuru rek waxa dami xaddihi di woppi amati lxiraabi wala xuqi wala di haa bi te itam fi mu toll nee moom alal xiraat bi bu amoon jaam bu jigéen mu njaaloo moom kenn du ko gétal ndax nuru gum nuru ni am na ca wàll su ko defee doom jeyit mun nañ koy féetali ni ko sa doom la muy doomi yoonam wa taqwimiha xale yi xayma ga ñuy xayma jaam bu jigéen boobu mu daal di bokk ci wàllum pisaara yooyu yëpp mel ne kon ci boobu wet bokk seetloo day mel ne sharik la li ko tax a nuru ajir nag mooy xam nga moom da ci liggéey bi jus in min ribhi maanaam da ci liggéey ci kaw njoox ko ci ab xaaj ci bénéfice ba kon mel na ni kon ku liggéey fay rek la id laysa lahu shirkatun fi ra'si almali ndax gis nga ne joxewutoon ci capital bi dara wa xawlu nasibihi min alribhi it xawlu aslihi teej maanaam bénéfice am bu ñu dee seet atam asakaam dañuy topp rek lili bénéfice bi mooy alal ñu ko joxoon mu ci liggéey waaye kenn du topp bénéfice bi ci boppam am atam wa taskiyati nasibihi wa in qallahanhu wa suquti nisabiha li suqutiha hamra bil mal ne bo set lo itam ne nga li nga xamne mom moy walu ko ligge ci alal yi donte mutu nisab waye walu borom mom mat na nisab sarte dajana ja rek walu bo mom waji ligge la muy yesti moy wayn xalla je ci gana wa suqiri fil mal wayn xalla walam bu yesu nisab duté asaka warja ndax top gam ñu top walu borom alal ja da nga ko bolé walu borom alal ja bénéfice mat nisab nga tek kenn da nga ja téwon na bu fekké ni walu borom alal ja matul nisab kon mo ñu do wara génné mom donte mat la nisab kon mel ni walu mom da top walu koko rek kon bu xilaf ubuk solo li woru muy waji ajir la waye nak boko xolé ci wedd xawon mu shirik lool rek moy mbir mi wala tasqutu durat zakatu harsin asakay mbay wama adinin ak mbel wama shik ak jur bidaynin ci sababu bor aw faqdin wala ñak ñak moy dem taxam ñu fu nek aw asin wala japp yew ñu japp ci xare ba neena asaka jo xamni asakay mbay la nak wala asaka jo xamni lu dess